przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela, 14 maja, jest 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. 800 plus oraz bezpłatne leki dla dzieci i seniorów zapowiedział podczas konwencji programowej PiS Jarosław Kaczyński. Za chwilę relacja naszej reporterki. Polskim żołnierzom i sojusznikom podziękował w bazie wojskowej NATO w Niemczech szef rządu. O najważniejszych wyzwaniach stojących przed rolniczymi związkami zawodowymi mówi minister rolnictwa. Nowe propozycje Prawa i Sprawiedliwości dla Polaków. Od nowego roku kwota w programie 500 plus zostanie zwiększona do 800 zł. Darmowe leki dostaną dzieci i seniorzy od 65 roku życia. Partia Jarosława Kaczyńskiego ma jeszcze więcej propozycji, o czym opowie Agnieszka Drążkiewicz, która wysłuchała wystąpienia lidera PiS. Jarosław Kaczyński zabrał głos na koniec dwudniowej konwencji programowej partii w Warszawie. A i ta zapowiedź zwiększenia wsparcia dla dzieci z 500 do 800 zł to oczywiście najważniejsza zmiana. Kolejna to te darmowe leki dla dzieci do 18 roku życia i obniżenie tej granicy leków za darmo dla seniorów z 70 do 65 roku życia właśnie. Prezes Jarosław Kaczyński mówił też o darmowych autostradach dla aut osobowych. W najkrótszym możliwie okresie my to zniesiemy, a jeżeli chodzi o te sytuacje, gdzie autostrady są prywatne, albo przynajmniej są w jakiejś dzierżawie, bo to takie wypadki też istnieją, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy. Lider Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że wszystkie te propozycje mają doprowadzić do dalszego rozwoju Polski i osiągnięcia dobrobytu na poziomie zbliżonym do innych unijnych państw. Wymienił m.in. Hiszpanię, Włochy, Francję, a także Finlandię. Jarosław Kaczyński dodał również, że rząd PiS zamierza iść drogą wzmacniania bezpieczeństwa Polski poprzez jej siłę militarną, a także status polityczny. My musimy uzyskać status państwa poważnego, traktowanego podmiotowo, z którym trzeba się liczyć, mówił prezes Kaczyński. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wpisie na Twitterze, że już na najbliższym posiedzeniu rząd zajmie się propozycjami ogłoszonymi na konwencji PiS. Silne Wojsko Polskie i współpraca z sojusznikami są najlepszą gwarancją bezpieczeństwa, powiedział Geilen Kirschen w Niemczech, szef rządu. Podczas odwiedzin w bazie sił wczesnego ostrzegania NATO premier podziękował wszystkim zaangażowanym w ochronę nieba nad państwami wschodniej flanki sojuszu. Chciałem podziękować naszym sojusznikom, a także polskim oficerom, polskim pilotom, polskim żołnierzom, którzy tutaj stacjonują w Geilenkirchen w nadrenii północnej Westfalii na zachodzie Niemiec. I stąd również pełnią służbę w obronie polskiego nieba, pełnią służbę, która pomaga nam dbać o nasze bezpieczeństwo 1000 kilometrów od swojej ojczyzny. Dziękuję żołnierzom, oficerom i dziękuję wszystkim naszym sojusznikom. W tej chwili w Akwizgranie szef polskiego rządu uczestniczy w ceremonii przyznania Nagrody Karola Wielkiego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Później weźmie udział w manifestacji dla pokoju i wolności. Powstanie Rolniczej Solidarności miało ogromny wpływ na przemiany polityczne, jakie dokonały się w Polsce w latach 80., powiedział minister rolnictwa. Robert Telus uczestniczył w obchodach 42. rocznicy rejestracji NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Wśród najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed organizacją minister wymienił kwestie związane z ukraińskim zbożem i zabezpieczenie prawne interesów rolników. Mamy pewne pomysły, jest pewien wzór hiszpański, który będziemy wspólnie realizować. Też sprawa tych oszukanych rolników. Wiemy, że w Polsce do tej pory było wielu rolników oszukiwanych przez firmy, które powstawały tylko po to, żeby wykorzystać rolników. I zrobiliśmy już ustawę na wniosek Solidarności Rolników Indywidualnych o funduszu gwarancyjnym. To jest fundusz, który gwarantuje, że w momencie, gdy firma oszuka, to rolnik dostanie środki, a Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie walczył o te środki. Solidarność Rolników Indywidualnych została zarejestrowana 12 maja 81 roku. Była pierwszą w powojennej Polsce niezależną od władz komunistycznych chłopską organizacją związkową. W Sandomierzu odbył się pierwszy rowerowy rajd śladami ojca Mateusza. Zorganizował go Urząd Marszałkowski w Kielcach z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Let's go! Tylko teraz w klubie MediaMarkt dostajesz więcej! Na przykład Apple iPad w 40 ratach za 43 zł miesięcznie, a smartfon Motorola Moto G72 w 40 ratach za 28 zł miesięcznie. RRSO 0%. Kredytu udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na www.mediamarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 16. Ponownie dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. Czyli tradycyjne motoryzacyjne niedzielne popołudnie. Oczywiście dziś mamy powroty z weekendu. W wielu miejscach tam, gdzie pogoda sprzyja, są takie miejsca. Te powroty pewnie przesuną się nieco w dół, ale niemniej jednak sytuacja w wielu miejscach już zaczyna się zagęszczać i utrudnienia, i korki. I to wszystko w naszej audycji. Będziemy Państwa o tym informować i towarzyszyć Państwu w tych powrotach. Olga Szućko, Jacek Frędzel, Witold Lazar. Witamy i zapraszamy jeszcze przez godzinę. Kings of Leon. Popołudniowa niedzielna audycja po drodze z Trójką. Prawie kwadrans po godzinie 16. My przenosimy się teraz do Łodzi, bo tam, proszę Państwa, konkurs. Polscy uczniowie biorą udział w takim międzynarodowym konkursie pod patronatem Formuły 1. Ten konkurs nosi nazwę F1 in Schools. I w ramach tego konkursu ponad 20 drużyn rywalizuje o tytuł mistrza Polski. No i możliwość wzięcia udziału w finałach światowych. Ale o szczegółach opowie już Państwu Kuba Marcinowicz, Polskie Radio Kierowców. Witaj. Dzień dobry. No właśnie, ja dzisiaj od wczesnych godzin porannych, czyli mniej więcej od godziny 9.40, obserwuję teamy przy pracy. Proszę sobie wyobrazić, że team, profesjonalny team F1 składa się na przykład spokojnie z 1000 osób. Żeby to wszystko dobrze grało i dobrze działało, no to potrzebujemy mnóstwo ludzi. Natomiast wersja no trochę zminimalizowana, trochę uproszczona, czyli F1 in Schools, to jest taki program, który po raz pierwszy pojawił się w Polsce. Program dla szkół ponadpodstawowych, no i ci młodzi ludzie mają za zadanie stworzyć team, czyli profesjonalny team F1. Muszą podzielić zadania, czyli część tego zespołu zajmuje się finansowaniem i pozyskiwaniem sponsorów. Część to inżynierzy, którzy muszą stworzyć najszybszy bolid. Część jest odpowiedzialna na przykład za social media. To też bardzo ważny element, czyli wizerunek tego teamu. No i nagle się okazuje, że dzisiaj oni wszyscy tutaj spotkali się na finale w Łodzi. W Zatoce Sportu wyglądają fenomenalnie, bardzo profesjonalnie. To tam jest ze 20 tysięcy osób. Tam może troszeczkę mniej, ale myślę, że w przyszłym roku, gdy wystartuje F1 in Schools, to faktycznie spokojnie 20 tysięcy osób będzie. Te teamy są mniejsze niż te profesjonalne, nie mają 1000 osób, tylko na przykład 5, 6 albo 7 osób, ale świetnie sobie radzą. I oczywiście zadaniem teamu jest stworzenie bolidu. No i jeśli ktoś z Państwa wyobraża sobie prawdziwy, duży bolid z kosmiczną ilością koni mechanicznych, z niesamowitym dociskiem aerodynamicznym, to już pragnę ostudzić te emocje. Te bolidy mają 20 centymetrów. Ale z drugiej strony, no to podkręcamy te emocje, bo te bolidy zasuwają z niesamowitą prędkością. Muszą pokonać tor, który ma 20 metrów i rozpędzają się do zawrotnych prędkości, jak na takie małe urządzonka, bo to średnia prędkość około 90 km na godzinę. I teraz proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj walka toczyła się na ułamki sekund, czyli sekunda i 0,4, sekunda i 0,3 i potem dalej tam ułamki. Tak właśnie wyglądała dzisiaj ta rywalizacja, czyli dwa teamy, dwa bolidy ustawione na torze 20-metrowym i zasuwają do przodu. Pewnie zapytasz mnie, jak napędzane i czym napędzane są te bolidy stworzone przez poszczególne teamy z całej Polski. Zapytam Kuba. Czym napędzane są te bolidy? Sprężonym powietrzem, czyli jest ekologicznie, ekonomicznie, dostają taki specjalny nabój i prawie silnik odrzutowy dzięki temu sprężonemu powietrzu wystrzeliwują do przodu. Dodatkowo oczywiście są przywiązane do tego toru, tak żeby nie wyleciały gdzieś w kosmos, ale najważniejsza praca to aerodynamika. A dodatkowo jeszcze jest jeden ważny element, czyli wystartowanie tego bolidu, czyli błyskawiczny czas reakcji. To jest to, co ćwiczą prawdziwi kierowcy w F1. No i tutaj też dzisiaj mieliśmy ciekawą sytuację, ponieważ w wielu przypadkach ten czas reakcji był fenomenalny, ale później zawiodła aerodynamika i nagle bolid w połowie trasy zwolnił. Byli też tacy, którzy spóźnili start, ale mimo wszystko wygrali. No i właśnie obserwuję kątem oka galę finałową, czyli wręczenie nagród, no i dowiemy się, który z tych teamów pojedzie reprezentować nas na tym konkursie międzynarodowym w Singapurze. Tak, tak, w tym Singapurze. I finał F1 in Schools odbędzie się tydzień przed wyścigiem prawdziwego F1 w Singapurze, więc emocje będą niesamowite. Co chwilę pojawiają się teamy. Oceniane są pod wieloma aspektami, między innymi właśnie pozyskiwanie sponsorów. Przecież to w F1 jest najważniejsze. To jest królowa motorsportu, ale przede wszystkim także sport, który potrzebuje kosmicznych pieniędzy. No tutaj w takim mniejszym wymiarze, ale też te pieniądze są zdecydowanie potrzebne. W poszczególnych kategoriach są nagradzane teamy, no i za chwilę pewnie też dowiem się, który team jedzie do Singapuru. Na razie jeszcze na to czekam. A Singapur to toru liczny i niełatwy wcale. No i do tego jeszcze klimat. klimat, tak, też bardzo ekstremalny i trudny. Mhm. No więc niesamowita impreza. Cieszę się, że ona się odbyła po raz pierwszy w Polsce. Myślę, że jeśli będzie odbywała się w przyszłym roku, a wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówią, że zdecydowanie tak będzie, no to będzie się cieszyła jeszcze większą popularnością, jeszcze większym zainteresowaniem. To, co wyprawiają teamy, no wydawałoby się ludzi, którzy jeszcze nie są dyplomowanymi doktorami czy inżynierami, no dzisiaj naprawdę wprawiło mnie w osłupienie. Oni, proszę sobie wyobrazić, mają specjalne badania, które pokazują aerodynamiczność, czy też właściwości aerodynamiczne tych bolidów. Coś niesamowitego. Wracając do Singapuru, to Grand Prix tym razem w połowie września mniej więcej, a już za tydzień, proszę Państwa, Grand Prix Emilii Romanii, Autodromo Enzo, Edino, Ferrari, no i oczywiście Włosi, tifosi, no i Ferrari będzie tam faworytem, przynajmniej teoretycznie. Bardzo Ci dziękuję. Kuba Marcinowicz opowiadał Państwu o tych zawodach pod nazwą F1 in Schools, F1 in Schools właściwie. One odbywają się w Łodzi, właśnie dobiegają końca. Dziękuję Ci bardzo. popołudniowej audycji Po drodze z Trójką. 26 minut po godzinie 16. Czas na kolejne raporty z naszych dróg. W Szczecinie już dzisiaj byliśmy. Mówiliśmy przed godziną 16 o tunelu, który niebawem zostanie tam otwarty. No to teraz przeniesiemy się ponownie do Szczecina, ale tym razem by spojrzeć na sytuację na drogach regionu zachodniopomorskiego. Szczegóły ma dla Państwa Kasper Narodzonek. Dzień dobry. Na zachodniopomorskich drogach względny spokój. Raczej nic się nie dzieje, pomimo tego, że niedziela jest naprawdę ciepła w naszym regionie i można było się spodziewać o tej godzinie tłumów wracających z nadbałtyku. To na dobrą sprawę mamy tylko jedno takie miejsce, gdzie można mówić o problemach. Są to niestety świnoujskie przeprawy promowe. Nie ma alternatywy, więc jest dużo chętnych na przepłynięcie na prawy brzeg miasta na Wyspę Wolin. Niestety w kolejce będziecie musieli swoje odstać. Patrząc na obraz z kamer i kolejki, które się tam ustawiły, no to musicie się nastawić na to, że na pierwszy prom raczej nie wjedziecie. Z drugim też może być ciężko. Na szczęście tunel, mówią już za około miesiąc. Zostając jeszcze nad morzem, przypomnę o remoncie wojewódzkiej 102 między Zapolicami a Trzebiatowem. Jeżeli ktoś do Trzebiatowa się wybiera, polecam wybrać 103 albo objechać remonty przez Sadlno. Jeżeli chodzi o główne drogi, już tak wyjeżdżając z pasa nadmorskiego, największa zmiana na S3. Drogowcy w Gardnie remontują wiadukt nad Eską. Jezdnia w kierunku Szczecina jest zamknięta. Jedziemy dwukierunkowo na jezdni w stronę Gorzowa i zwalniamy do 50 km na godzinę. Podobnie sytuacja ma się na S6 za Mopem Jarkowo. Jedziemy dwukierunkowo jezdnią w stronę Szczecina. Tam jednak zwalniamy do 80. A poza tym jedziemy płynnie, gładko i przyjemnie. Bardzo dziękuję. Kasper Narodzonek monitoruje dla Państwa sytuację na drogach województwa zachodniopomorskiego. No to teraz tak patrząc na mapę po sąsiedzku, choć oczko w dół, przenosimy się do Wielkopolski. No więc proszę Państwa, autostrada A2, droga S5, drogi krajowe, przede wszystkim droga krajowa numer 11. Sytuację na tym odcinku monitoruje dla Państwa Adam Sołtysiak. Witaj. Bardzo spokojnie w tej chwili na drogach Wielkopolski. Co najważniejsze, bez poważnych powypadkowych zdarzeń. Na pogodę kierowcy też nie mogą narzekać. Główna trasa w regionie, czyli autostrada A2, bez utrudnień na odcinku z Poznania do Warszawy. Dobrze wygląda też przejazd w kierunku Świecka, a remontowe utrudnienia mamy tylko w okolicach Poznania, dokładnie przed węzłem Poznań-Zachód. Trwa tutaj od dłuższego już czasu wymiana nawierzchni. Dziś jednak korków żadnych nie ma, bo ruch jest tak naprawdę niewielki. Bez utrudnień też na drogach ekspresowych, a więc na S5 Poznań-Wrocław i Poznań-Gniezno w kierunku Bydgoszczy. Trochę gorzej sytuacja wygląda na krajowej 11. O ile z Poznania do Piły przejechać można szybko i sprawnie, to z Poznania na południe Wielkopolski w stronę Jarocina i dalej do Ostrowa są już utrudnienia. Dokładnie za Środą Wielkopolską trwa budowa ronda. To dokładnie miejscowość Brodowo. Można przejechać tylko jednym pasem, no i nawet dzisiaj są tutaj zatory. Jeszcze warto powiedzieć o dwóch trasach wojewódzkich, bo ruch na tych drogach jest zawsze bardzo duży, a są utrudnienia, no i niestety tworzą się też korki. To droga wojewódzka 307, to trasa z Poznania do Opalenicy. Za Bukiem w kilku miejscach ruch odbywa się wahadłowo, no i tutaj są korki przez 7 dni w tygodniu, od rana do wieczora. Dziś również są zatory. Podobnie jest na drodze wojewódzkiej 178 z Obornik w kierunku Wałcza. Zaraz za Obornikami również remont i tworzą się nawet dzisiaj długie kolejki. Dziękuję bardzo. To był Adam Sołtysiak prosto z Poznania i sytuacja na drogach Wielkopolski. Popołudniowa niedzielna audycja Po drodze z Trójką na zegarach 16:30. I don't know why. You Just Like You, najnowsze nagranie grupy Simply Red. Za 27,5 minuty, godzina 17. Po drodze z Trójką. Mam nadzieję, przyzwyczailiśmy Państwa do tego, że motorsport nie jest nam obcy w audycji Po drodze z Trójką. No to proszę Państwa, Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, to chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, bo to jest ścisła światowa czołówka, a rajdy samochodowe, no to w końcu sport ekstremalny, gdzie zaufanie na linii kierowca-pilot, no i oczywiście pilot-kierowca również, to zaufanie musi być bezwarunkowe. Rajdowcy nie tylko gnają po odcinkach specjalnych z wielkimi prędkościami, no ale w życiu codziennym są zwykłymi użytkownikami dróg. O wrażeniach z polskich dróg rozmawia Dariusz Urbanowicz z załogą Orlen Teamu. Busy time właśnie się zaczyna. Oczywiście jesteśmy po pierwszej rundzie rajd Meksyku, dla nas bardzo udany, ale też dosyć długa przerwa jak na sezon rajdowy Mistrzostw Świata, bo blisko 2 miesiące, ale teraz wchodzimy w takim wielkim przytupem w sezon. Najpierw rajd Polski, co prawda jako załoga funkcyjna, ale już wiele obowiązków. Potem rajd z Sardynii i kolejne rajdy, a dokładnie jeszcze 5 Mistrzostw Świata, więc bardzo czasochłonna sprawa dla nas, ale też dająca dużo przyjemności i satysfakcji. Powiedziałeś jako załoga funkcyjna. Mogę prosić o definicję? Jakie tam będziesz miał obowiązki? Przyznam, że nie jest to dla mnie całkiem nowa funkcja, ale nowa od powiedzmy 10 lat. Ostatni raz chyba ponad 10 lat temu jechałem jako samochód zero, czyli to jest samochód, który... Jak w narciarstwie przedzjeżdżacz albo w skokach narciarskich przedskoczek. Tak, i przedskoczek. Właśnie na zasadzie jazdy w roli organizatora, czyli ostatnia załoga nie ścigająca się, ostatnia załoga przed prawdziwą załogą, która ma mierzony czas. Bardzo ważne jest to dlatego, że my patrzymy naszymi oczami, organizator podejmuje decyzję, a można powiedzieć, że my trochę podejmujemy decyzję o tym, czy ten odcinek jest właściwie zabezpieczony, po którym właśnie jedziemy. I jest to odpowiedzialne z wielu powodów. My nie możemy jechać na 100%, nie możemy tego gazu wciskać tyle, ile zawsze na każdym odcinku specjalnym. Ale tempo raczej zbliżone do racingowego, prawda? Będziemy się starać jechać całkiem sprawnie, natomiast zdajemy sobie sprawę z tej funkcji, którą pełnimy na rajdzie, ale ja to traktuję przede wszystkim jako spotkanie z kibicami. Można powiedzieć, takie dodatkowe kilometry nowym samochodem dla nas, Skodą Fabią RS, którą zamierzamy wystartować w rajdzie Sardynii, kolejnej rundzie Mistrzostw Świata, i dlatego można powiedzieć, że łączymy dobre z lepszym. Macie komfort jazdy, jak przemieszczacie się z punktu A do B w Polsce? Mamy dużo punktów odniesienia, ponieważ jeździmy po całym świecie. Czasami kierownica jest po prawej stronie, najczęściej jednak po lewej, natomiast w różnych miejscach różna kultura jazdy, różne zachowania kierowców. Czy możemy narzekać, czy powinniśmy narzekać? Na pewno zawsze da się lepiej, da się poprawić, zrobić coś jeszcze. No standardowe trudności, które nas spotykają na drodze, czyli nieuwaga kierowców, nie tylko prędkość, łamanie tych przepisów, ale też uwaga skierowana na przykład na telefonach podczas jazdy. To jest w mojej ocenie jeden z większych problemów współczesnych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo za kierownicą. Powinniśmy być ambasadorami bezpieczeństwa. Każdy z nas powinien mieć świadomość tego, co się może wydarzyć. I tak to postrzegam. Tak postrzegam podróżowanie po polskich drogach. Natomiast nie jest do końca tak źle. No, zawsze może być lepiej. Powinniśmy pracować nad tym, zwłaszcza, że stawka jest bardzo wysoka. Maćku, wiem, że też masz spostrzeżenia na ten temat. Potrafisz się zagotować za kierownicą. Widząc, co się dzieje po prostu. Może zagotować to za dużo powiedziane, natomiast jako ojciec trójki dzieci, zawsze jadąc autem, patrzę przez pryzmat jakby tej mojej rodziny, która gdzieś tam sobie podróżuje po osiedlu na hulajnogach, rowerach albo pieszo. I faktycznie uważam, że jest i tak lepiej niż było lata temu, jakby trochę ta świadomość jest większa. Natomiast pojawiły się nowe zagrożenia, tak jak mówił Kajetan, wszechobecne telefony, permanentnie spoglądamy na te ekrany. I nawet przy tak małej prędkości jak 33 km na godzinę, jeśli ktoś nam wtargnie, jakieś właśnie roześmiane dziecko, rozbiegane dziecko, i my będziemy skupieni na odpisywaniu na jakąś wiadomość albo przeglądaniu mediów społecznościowych, może dojść do niepotrzebnej tragedii, więc nie patrzmy po prostu w ekrany prowadząc. Podstawowy apel, a takie grzechy główne polskich kierowców? Prędkość i telefony? Coś jeszcze? Głównym grzechem jest nieświadomość tego, co robimy. Prawo jazdy jest pozwoleniem na broń.

classes, music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. Right. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. DJ to oczywiście Robbie Williams w audycji Po drodze z trójką. Kwadrans dzieli nas od godziny 17, anonsowany już chwilę temu przeze mnie Kuba Hanak. Dzień dobry. Dzień dobry. A więc jesteśmy w Małopolsce, tym razem z sukcesem. Jak sytuacja na małopolskich drogach? Na małopolskich drogach dzisiaj wyjątkowo spokojnie. Jak donieśli mi policjanci z komisariatu autostradowego, z autostrady A4, wyjątkowo spokojna niedziela na drogach Małopolski. Ale to nie tylko spokojna droga na autostradzie, ale to też spokojna droga na Zakopiance i całkiem spokojna droga przy wylocie na Warszawę. Bo ta S7 ciągle nam się buduje, tam ciągle są roboty drogowe i ciągle utrudnienia, ale przy tak małym ruchu dzisiaj w ogóle tego kierowcy nie odczuwają. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z oddziału w Krakowie poinformowała mnie, że już w tym roku będzie oddany pierwszy odcinek tak zwanego Kraków Ringu. To będzie kilkukilometrowy odcinek na północy Krakowa, który będzie łączył wyjazd z Krakowa z węzłem w Węgrzce. To już w tym roku, we wrześniu, prawdopodobnie, jeżeli nic się nie wydarzy po drodze, kierowcy będą mogli skrócić sobie drogę i nie jechać przez centrum Krakowa, tylko pojechać już częścią Kraków Ringu. Cały Kraków Ring ma być skończony do 2027 roku. Trzymamy kciuki za drogowców, bo on bardzo, bardzo rozładuje Kraków, bardzo rozładuje Aleję Trzechwieszczów i te wszystkie drogi, które Małopolanie znają z zakorkowanych sytuacji. No i przede wszystkim bardzo ułatwi podróż w Tatry wszystkim tym, którzy z Mazowsza, z centralnej Polski jadą właśnie w tamtym kierunku. No dokładnie, bo jedziemy na północy Krakowa już na obwodnicę Krakowa, tą północną, potem zjedziemy na południową i to już połowa sukcesu, o ile nic nie wydarzy się na tym odcinku, bo niestety jest on bardzo kolizjogenny, wypadkogenny, dlatego że bardzo duży ruch na tej drodze występuje. Ale tu też mam dobrą wiadomość dla kierowców, którzy często podróżują tą drogą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie rozbudowywała ten odcinek o trzeci pas w jedną i w drugą stronę, więc tak naprawdę już za kilka lat pojedziemy trzema pasami południową obwodnicą Krakowa i te korki będą mniejsze i na pewno wypadków i kolizji na autostradzie będzie mniej. Ale jak już rozmawiamy o autostradzie, to policjanci zwrócili uwagę na kilka ważnych rzeczy. Pomimo tego, że ruch jest mały i na drogach jest znacznie mniej samochodów, to policjanci proszą o rozwagę, proszą o odległość między samochodami, szczególnie na tych drogach ekspresowych, na drogach typu autostrada, dlatego że ta mała odległość między samochodami jest bardzo niebezpieczna. I wczoraj zdarzyły się dwie kolizje na autostradzie A4, które były właśnie spowodowane tą małą odległością od pojazdu poprzedzającego. Pamiętajcie Państwo, policzmy sobie 221, 222 i minimy ten punkt, który przed chwilą minął samochód przed nami. To jest właśnie ta bezpieczna odległość. Tak, to zachowanie odległości jest też jedną z głównych przyczyn, czy też raczej niezachowywanie odległości jest jedną z głównych przyczyn wypadków w Polsce. To mówiliśmy o tym, o raporcie, do którego udało nam się dotrzeć, raporcie za rok 2022, w którym właśnie również kładzie się nacisk na ten element jazdy, odległość między pojazdami. Bardzo dziękuję, Kuba Hanak, i sytuacja na małopolskich drogach, jak słyszeliśmy dziś, wyjątkowo spokojnych. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej, nie słyszę nic, nic, kiedyś mi przejdzie, tak niebezpiecznie dziś, nie czuję siebie, siebie. Przepraszam, nie chcę, nie chcę. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest, go sam pod prąd, nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. O siódmej wstać, nie, no nie ma opcji. Znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie, siebie. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest, go sam. Świat ma dla mnie lepszy plan. Jest tu po mnie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Szczygieł. Popołudniowa niedzielna audycja Po drodze z trójką, jeszcze 9 minut, będzie godzina 17. Proszę Państwa, można by powiedzieć, że trochę dmuchamy na zimne, no ale sezon turystyczny wraz z długim majowym weekendem właściwie się rozpoczął, umownie się rozpoczął, no bo od tego długiego majowego weekendu właśnie startujemy z wyjazdami i tymi długo-weekendowymi w maju, w czerwcu, jak i też tymi krótszymi, takich na klasyczny weekend. Kurorty takie jak Świnoujście czy Zakopane szykują się do przyjazdu turystów. W nasze wakacyjne podróże często udajemy się samochodami, no i tu pojawia się problem, bo miejsc parkingowych jest tyle, ile jest, czyli mało, a chętnych wielu. Jak oblegane miejscowości próbują radzić sobie z tym problemem, tłumaczy prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś. W przypadku tego typu miejsc, jeżeli to są wakacje, no to zjeżdża się tam bardzo dużo osób. Wydaje się, że chyba najlepszym rozwiązaniem jest tworzenie takich dużych parkingów. Zresztą o tym jest mowa już kilka razy. Słyszałem, że takie coś miało być na przykład tworzone w Zakopanem, że przy wjeździe do Zakopanego miał być taki wielki parking, po czym miała być bardzo dobra komunikacja miejska. Chyba nic z tego nie wyszło. tych pikach szczytów sezonów ilość samochodów, które dociera do Zakopanego, jest porażająca. Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Ona jest nawet nieproporcjonalna do samej ilości kwater, które gmina Zakopane posiada, no bo nie tylko na terenie gminy są mieszkańcy, których jest nas 28 tysięcy i ich goście, których może być powiedzmy 200 parę tysięcy, co suma summarum, kumulując się, powoduje absolutny paraliż komunikacyjny. Właśnie tutaj jest pytanie, czy miasto próbuje, głównie w zakresie takiej logistyki bieżącej, fizycznego udrażniania przepływu samochodów, ale tak naprawdę sprowadza się to finalnie tylko do zarządzania ilościami miejsc parkingowych poprzez płatność, która wymusza rotację, no bo to jest taki mechanizm najłatwiejszy. To rzeczki w Karmelu uszczęśliwią wielu. Wprawdzie w Świnoujściu jest kilka tysięcy miejsc, dokładnie 5,5 tysiąca miejsc parkingowych. Jarosław Jas, rzecznik prasowy prezydenta miasta Świnoujście. Niemniej jednak turyści, którzy zmierzają przede wszystkim do strefy nadmorskiej, no chcieliby zaparkować jak najbliżej hoteli, pensjonatów, a to nie zawsze jest możliwe. W Świnoujściu powstają parkingi piętrowe, właśnie pierwszy będzie wielopoziomowy parking otwierany. Powstał parking buforowy przy centrum przesiadkowym, gdzie zaparkowanie na przykład gwarantuje darmowy przejazd dla 5 osób, komunikacją autobusową. Warto, jak jedziemy gdzieś na miejsce, upewnić się, bo wiele kwater oferuje na przykład parking, no ale przede wszystkim, jeżeli jedziemy gdzieś na weekend, jeżeli gdzieś jedziemy na wycieczkę, jeżeli chcemy spędzić kilka dni, no to rozstańmy się z tym samochodem. I mówię to ja, człowiek, który całe życie jest z motoryzacją związany, ale ten urlop poświęćmy temu, żeby trochę pochodzić, pojeździć na rowerze, a samochód niech sobie troszkę postoi. Tak, znów będą wakacje i znów będą wyjazdy i znów będą kłopoty z parkingami. Łatwo powiedzieć, zostawmy samochód na parę dni i odpocznijmy od niego. Jakub Faryś tłumaczył nam te zawiłości związane z parkowaniem. Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, rozmawiał z nim Bartosz Bielecki. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. 5 minut przed godziną 17:00, jeszcze rzut oka na stronę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tu mamy meldunek tylko o jednym zdarzeniu drogowym, o jednym wypadku na drodze krajowej numer 92. To jest trasa z Koła do Konina. Ona biegnie mniej więcej równolegle do autostrady A2 i tu na 295 kilometrze mamy wypadek. Dachowanie pojazdu. Policja wprowadziła ruch wahadłowy. No i są utrudnienia na długości około 1 kilometra. To wszystko w pobliżu miejscowości Kościelec, droga krajowa numer 92. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Olga Szućko audycję zrealizowała, Jacek Frencel w roli wydawcy, przed mikrofonem Witold Lazar. Nie zostawiamy Państwa samych, trójkowe radionawigatory w Trójce co godzinę. Trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't tie dragging my bag or dropping the bomb on my street. Come on, baby. Oh, get in the road. Oh, come on now. In the middle of the road. Of the road, you see the darndest things. Like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. There's corrugated tin shacks full of cancer. Man, I don't mean a Hampstead nursery. But when you own a big chunk of the blood of the world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road. We'll be right back.